Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji dodaje, że obrażenia jednej z poszkodowanych osób są poważne. Do zdarzenia doszło, gdy kierowca auta usiłował uniknąć zdarzenia z innym pojazdem, gwałtownie skręcił i wpadł w poślizg. Na ulicy Grabiszyńskiej wstrzymany jest ruch tramwajowy w obie strony. Dla samochodów nie ma utrudnień, ale na miejscu cały czas pracują służby, stąd zwężenie i spore korki w całej okolicy. Polskie kły jeszcze ostrzejsze. Ministerstwo Obrony podpisze dziś umowę na drugi nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Mobilny system rozlokowany nad morzem będzie wyposażony w norweskie pociski typu NSM. To wszystko w ramach wzmocnienia tzw. kłów, czyli systemu odstraszania. Resort Obrony zawiera umowę z norweskim Kongsbergiem. To sprawdzony dostawca rakiet typu NSM. Negocjacje z Norwegami nie były łatwe, ale jak mówi wiceszef MON Czesław Mroczek, warto było zawalczyć o rakiety do zwalczania celów morskich. Sporo od Norwegów chcieliśmy w zakresie transferu technologii, zbudowania własnej zdolności do obsługi, serwisowania tego systemu. Udało się. Rakiety będą serwisowane w Polsce, w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach w podwarszawskiej Zielonce. Obecnie nasza marynarka wojenna dysponuje jednym nadbrzeżnym dywizjonem rakietowym. Norweskie rakiety pozwalają zwalczać cele oddalone o 200 km. Dzięki drugiemu dywizjonowi w razie konieczności będzie można ochronić całe wybrzeże. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lepiej być bezpiecznym niż potem żałować, tak uważa NASA, która przełożyła start kosmicznego statku Dragon. Miał dziś lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 5, 4, 3, 2, 1. Końcowego odliczania nie będzie. Dragon nie poleci, bo testy rakiety nośnej Falcon 9 wykazały nieprawidłowości. Nad całością misji czuwa prywatna firma SpaceX, która ma kontrakt z NASA. Dragon miał zawieźć na stację jedzenie, zapasy, sprzęt fotograficzny, a także urządzenia z Europy, USA, Japonii i Rosji. Musi jednak czekać. Astronauci na stacji nie bardzo się tym martwią, bo zapasów mają dużo, a bez dokowania będą mieli więcej wolnego w Boże Narodzenie. Start statku Dragon z bazy kosmicznej na Florydzie najwcześniej 6 stycznia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Zamiast pielgrzymów czy turystów, zawodnicy i kibice, niewykluczone, że olimpijskie zawody łucznicze odbędą się na placu Świętego Piotra. Papież popiera bowiem kandydaturę Rzymu na organizatora letnich igrzysk w 2024 roku. Co więcej, chce, by Watykan był ich współorganizatorem. Marzenia o olimpiadzie w Watykanie sprowokował portugalski kardynał José Saraiva Martins. Na wiadomość o kandydaturze Rzymu podaną przez premiera Włoch w poniedziałek powiedział on, że nic nie stoi jego zdaniem na przeszkodzie, aby niektóre konkurencje odbyły się za spiżową bramą. Prezes włoskiego Komitetu Olimpijskiego Giovanni Malago podchwycił ten pomysł i ma zamiar omówić szczegóły z papieżem Franciszkiem w czasie dzisiejszej świątecznej mszy dla sportowców w Bazylice Świętego Piotra. Perspektywa udziału w igrzyskach stolicy chrześcijaństwa jako gospodarza niektórych konkurencji byłaby zdaniem Włochów dodatkowym atutem ich stolicy. Z niczym podobnym nie mogą przecież wystąpić konkurenci Rzymu, czy będzie to Waszyngton, Berlin, czy sam Paryż. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Dwa tygodnie temu był kryzys i porażka. Tym razem jest zwycięstwo i prowadzenie w grupie. ASEK Orasowia Rzeszów pokonała 3-2 Berlin Recycling Volley w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Nasza drużyna prowadziła już 2-0, ale zwycięstwo wywalczyła dopiero w tiebreaku. Dość mocno nas odepchnęli od siatki, sami grali naprawdę bardzo dobrze. Całe szczęście, że w tym tiebreaku potrafiliśmy się odnaleźć. Niemcy zaczęli popełniać naprawdę dużo błędów, no i dzięki temu wygraliśmy. Mówił Piotr Nowakowski. W Lidze Mistrzów przegrała za to inna nasza drużyna, Jastrzębski Węgiel, 0-3 z Lokomotywem Nowosybirsk. Rekord frekwencji w Europie na meczu koszykówki kobiet padł wczoraj w Krakowie. Mecz Wisły Kanpak z Galatasarayem Stambuł oglądało 13 tysięcy widzów. Niestety kibice obejrzeli porażkę naszej drużyny 53-64, czego bardzo żałowała Justyna Żurowska. Cygielska. To było niesamowite przeżycie, być tutaj, grać tutaj. Niestety nie sprostałyśmy zadaniu, nie wygrałyśmy tego meczu, tak jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Dla tych kibiców, którzy byli fantastyczni. A w Eurolidze Panów na pożegnanie z rozgrywkami PGE Turów Zgorzelec przegrał z Emporio Armani Mediolan 96-101. Turów wystąpi teraz w drugiej rundzie Pucharu Europy. A skoro mowa o koszykówce, minionej nocy rozegrano 4 mecze w NBA. W najciekawszym spotkaniu Golden State Warriors wygrali z Oklahoma City Thunder 114-109. Chicago Bulls wygrali u siebie z New York Knicks, Houston Rockets przegrali z New Orleans Pelicans, a Milwaukee Bucks jednym punktem pokonali Sacramento Kings. Gdyby nie pudło, mogłoby być podium, ale i tak jest dobrze. Weronika Nowakowska-Ziemniak,

w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brat, stopy w ruch. Wśród przyjaciół jest dziany kur. W drodze do nikąd pomyje świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch. Wśród przyjaciół jest dziany kur. W drodze donikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Tak było tydzień temu, dziś wszystko może się zmienić. Na miejscu pierwszym pył, Fisze Made Tworzywo. No i przypominamy Państwu, że dzisiaj to jest dzień listy przebojów programu trzeciego wieczorem. Po godzinie 19 listę, no a do godziny 12 czekamy na Państwa aktywność listową. Proszę zagłosować na 10 utworów. Zbiór do głosowania znajdą Państwo na stronie internetowej programu trzeciego. Aktywność w audycji to dwa adresy: piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. We wszystkich możliwych sprawach, w sprawie porannych myśli także, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej LP Trójki dzisiaj. No i mam nadzieję, że do 12 przyjemnie spędzimy czas. Gdyby ktoś z Państwa miał jakiś problem, to postaramy się go rozwiązać. Znamy już odpowiedź na pierwsze pytanie. Prawdopodobnie w święta nie będzie śniegu. To nie pamiętam dokładnie, w którym roku oni się zebrali pod takim szyldem Kuligoscy i zaprezentowali raz jeszcze utwór Skaldów Z kopyta kulik rwie. W każdym razie wszystkie informacje na ten temat w alp3.pl. Jako pierwszą aktywność radiową wykazuje pan Paweł i potwierdza, że jest przy radioodbiorniku i to nas bardzo cieszy. Głosy są oddane na listę i na to wszechczasów także. 50 utworów to też jak dla mnie za mało i jeszcze jedno potwierdzenie, pan Paweł informuje nas, że w górach śniegu nie widać. Termometr rano pokazywał 7 stopni, ale w tych miejscach, gdzie spotykają się narciarze, śnieg jest. To jest wprawdzie śnieg sztucznie wytworzony przez człowieka, ale można poszusować. Czekam na państwa aktywność. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. No i teraz ten zestaw do głosowania. 11 utworów na nowej płycie zespołu AC/DC, In Rock We Trust. Wierzymy w rock and rolla. Rockabust w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. I proszę się przyznać, kto już ma na półce bilety na 25 dzień lipca. Program trzeci Polskiego Radia dziś jest piątek, a zatem dzień bardzo wyjątkowy. Zwykle w tym czasie przedświątecznym czekam na godzinę 16. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Polecam dzisiejszą licytację. Tym razem mam dla Państwa złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wyjątkową gitarę elektryczną od zespołu Perfect. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota. Serigrafię Jerzego Dudy Gracza. Rękopis tekstu Jacka Cygana z płytami. Koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Zapraszam dziś o godzinie 16. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Dodam jeszcze do tego, co powiedział kolega, obecność obowiązkowa. No i chcę Państwu przypomnieć także, że jest specjalna płyta na Święta, Święta bez granic 2014. Tam znajdą Państwo nie tylko naszego karpia tegorocznego 2014, ale także bardzo radosną pastorałkę. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod obrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Dochód ze sprzedaży tej płyty Święta bez granic 2014 zostanie przeznaczony oczywiście dla dzieci z chorobą nowotworową, a dziś po godzinie 16 zapraszam jeszcze raz w imieniu Kuby. Ostatnia w tym roku licytacja od 16 do 19, po 19 lista przebojów. No i grupa utworów do głosowania. Nie wiem, być może ktoś z Państwa ma już całą płytę. Ja na razie znam z tej nowej płyty tylko ten jeden utwór, Eat You Alive. Tak jest zatytułowany. Znajdą go Państwo na stronach internetowych. Gdyby ktoś z Państwa miał tę płytę, proszę dać znać, czy w całości jest tak przyjemna w odbiorze jak ten utwór. Zespół nazywa się Emigrate. Thank you. Tak, odrobinę Rammsteina rano. Zespół Emigrate, nie mam całej płyty, ale chyba trzeba będzie się w nią zaopatrzyć, bo sądząc z listów państwa, entuzjastycznie przyjmują państwo ten utwór i być może znajdzie to także swoje odzwierciedlenie dzisiaj wieczorem, bo dzisiaj wieczorem przypominam państwu lista przebojów programu trzeciego, a do 12 czekamy na państwa głosy. Z tego zbioru utworów jeszcze jeden. I say I feel just fine, happy with my situation. But when I look away, people know my mind is straying to where I once belonged, dreaming about your heart again. Your heart. Open the doors for me, babe. Bardzo proszę zrobić sobie prezent na święta, zagłosować na 10 utworów i być może dziś zespół Queen Na miejscu pierwszym listy. Wszystko to sprawdzimy po godzinie 19. Lista kończy się o 22 i wtedy wszystko jest jasne. A dziś do 12 jeszcze można oddawać głosy. To teraz wskoczymy do archiwum. Proszę zrobić troszkę głośniej radio. Oh, she'll never be the same. Takie bardzo świeże archiwum, jak napisał pan Paweł, tak, ale bardzo ładne. alp3.pl, Graffiti on a Train, zespół Stereophonics. Jeszcze tylko dodam, że w drugi dzień świąt listę przebojów programu trzeciego oczywiście, ale to będzie podsumowanie 2014 roku. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 rady 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z czym wam się rymuje szynka bez kości? Dużo radości. Smakowitości. Po taniości. 31% oszczędności. Tak właśnie, bo tylko teraz w Polomarkecie kupicie kilogram szynki bez kości w cenie 10,99. To aż 31% oszczędności. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 11.10, skoro piątek, to Jan Niebunak. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Nie sposób nie rozpocząć tego wydania Unii Kultury od kolejnych europejskich sukcesów filmu Ida. The winner is Ida by Paweł Pawlikowski. Tym razem to nagroda Lux, przyznawana przez Parlament Europejski w celu popularyzowania i wspierania europejskiego kina. Tytuł zwycięskiego filmu przedwczoraj na specjalnej gali ogłosił przewodniczący parlamentu Martin Schulz. Po nim głos zabrał reżyser Idy Paweł Pawlikowski. I'm very honored to be here. And to receive this award for Ida. Być tu i móc odebrać nagrodę dla Idy to dla mnie zaszczyt. 3 dni temu w Rydze odbierałem europejską nagrodę filmową, co oznacza, że Ida jest już oficjalnie najbardziej europejskim z filmów. Żartował Paweł Pawlikowski. Dodajmy, że Ida jest polsko-duńską koprodukcją. Film od początku wyświetlania cieszył się popularnością w całej Europie. Europejskie szczyty zostały osiągnięte, trzymamy więc kciuki przed tym, co może wydarzyć się za oceanem. Unia Kultury. Tymczasem 14 stycznia na festiwalu Eurosonic Norderslag wielka gala nagród EBBA. Przypomnijmy, to European Border Breakers Awards. Nagrody dla europejskich artystów, którzy zaistnieli poza rynkami muzycznymi w swoich krajach. Znamy już zwycięzców z kilkunastu krajów Unii, z których pozostała finałowa dziesiątka. To wśród tych artystów wyłoniony będzie zwycięzca, który zdaniem głosujących zrobił największą europejską karierę. Czy będzie to Johnny Newman, Mo, czy może francuska Endila? Przekonamy się 14 stycznia, a wśród głosujących rozlosowane zostaną zaproszenia na ceremonię, dlatego polecamy odwiedzić stronę europeanborderbreakersawards.eu. Także w styczniu dobra okazja do odwiedzin naszych południowych sąsiadów. W 2015 roku bowiem Pilsno, jedno z najpiękniejszych czeskich miast, będzie europejską stolicą kultury. Pod hasłem Pilsen Open Up, co może sugerować skojarzenia ze złocistym trunkiem, z którego słynie miasto, odbędą się imprezy tak niezwykłe jak Symfonia Dzwonów na Placu Republiki, wernisaż wystawy Studia Jerzego Trynki, słynnego nieżyjącego już animatora pochodzącego z Pilzna, czy też, i tu coś dla miłośników czeskiego i francuskiego poczucia humoru, światowe obchody urodzin sztuki. Otóż w 1963 roku francuski artysta Robert Filliu stwierdził, że sztuka narodziła się dokładnie milion lat wcześniej, 17 stycznia, kiedy to ktoś wypuścił z ręki suchą gąbkę, a ta wpadła do wiadra z wodą. W styczniu w Pilźnie, europejskiej stolicy kultury, obchodzić będą zatem już 1052 rocznicę urodzin sztuki. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Przegląd kulturalny przygotował jak zwykle Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. Państwa zapraszamy ciągle do głosowania, jeszcze 2 godziny z małym okładem. Proszę zajrzeć na stronę internetową, tam jest pełny zestaw tych utworów, na które można oddać swoje głosy. Proszę wybrać swoje ulubione.